سورة الأعراف درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ونادى أصحاب الجنة يواز بوكي خوندان دجنت أصحاب النار خوندان دور خوندان دجهنم تا أن قد وجدنا يكن أنتا كي كومن دلمنغا ما وعدنا ربنا أغاچ وادكري ومن سرا رب زمنغا حقا فرختيا. فهل وجدتم نو آیا اومندل تاسو ما وعد ربكم آغا چې وعده کړی وه تاسو سره رب ستاسو حقا فرختيا؟ قالو نو اوبه وایي دا جهنمیان نعم او منګ اومندل خپله وعده. فأذن مؤذن بینهم نو اعلان به وکي اعلان کوونکي په منځ د دې کې اللعنة الله چلانت الله تعالى دي وي على الظالمين فظالبان ومان دي. سورة الأعراف دروم بي اسے درهم باب او پا دي درهم باب کی بیان دي پینزو خبرو. اول خبرا زجر او زورونا ذکر شوا او دیر شم نمبر آیات کے. دویم خبرا تخویپ اخروی تر د 40 او 41 نمبر آیات فوره. او دریمه خبره بشارت زیر خوشخبری 42 نمبر آیات کې ذکر شو. دلته سلورمه خبره ذکر کای. اصلورمه خبره څه شی ده؟ مکالمات بین الاهل الجنه واهل النار واصحاب الاعراف. هغه خبرې اترې په منځ د جهنمیانو کې او په منځ د جنتیانو کې او په منځ د اصحاب الاعراف هغه دیوال والا چې د جنت او د دوزخ تر منځه هغه ځای دی. د دې مکالمات او د دې یو بل سره خبرې ذکر کوي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي ونادى اصحاب الجنه اواز به وکي خاوندان د جنت اصحاب النار خاوندانو د اور ته ان قد وجدنا تحقیق یقینا تحقیق منگو مندلا ما وعدنا ربنا غاچ وعده کړی وا من سره رب زمنګا حقا پرختیا. من سره الله تعالی د مغفرت او د نعمتونو او د خوشحالو او د بدلی خستر کولو کمی وعده چې الله تبارک وتعالى کړی وي او وعده نن پرختیا شوي. ها نو تاسو په دنیا کې د دې منلو ته تیار نه وئ چې یاره نه مرګ نه پس بیا پاسېدل چرته دي او بیا جنت او دوزخ چرته دي. نن چې الله تبارک وتعالى په دنیا کې چې تاسو منلو ته تیار نه وئ نن الله هغه خبره رښتیا کړه. وګورئ الله تبارک وتعالى موږ له هغه نعمتونه راکړه. نو دا د جنتیانو د طرف نه به خبره ای او واقعی ده چې څومره لوی خوشحالي او څومره لوی کامیابی چې یو انسان همیشه همیشه د پاره د الله د نعمتونو مستحق وګرځي او د عذاب نه بچ وګرځي. دنیا کې د خوشحالۍ خبره او زیری چې چاته میلاو شي څومره اغروز شپې پې د خوشحالۍ تیریږي. او اگر چې هغه خوشحالي دایمي ني او داسې خوشحالي چې همیشه همیشه د پاره د هغې خوشحالۍ خوشخبری او د هغې خوشحالۍ میلاوېدل او د هغه نعمتونو میلاوېدل به څومره د انسان د پاره د خوشحالۍ سبب وي. نو دغه رنګې څنګه چې دی خپل خبره ورته وکړي نو دغه رنګې د هغې نه به تپوس کوي په هل وجدتم آیا اومندل تاسو ما وعد ربکم آغا چی وعده کړی وه تاسو سره رب ستاسو حقا فرختیا؟ قالو نعم آو منگو مونده کما وعده چې الله تبارک وتعالى تاسو سره د کفر په اختیارولو باندې او د اسلام نه په خلاف ادریدو باندې او د اسلام نه په خلاف باندې قول باندې الله تبارک وتعالى تاسو سره کمی وعده او وعید او زورنی د جهنم د اور او د عذاب را لېګلې وي تاسو مونږ دی غریبوي او بالکل ولی انکار حقول نشي زکه چې په عذاب کې پراته دي نو د دې وجینا منګو مونږه نو په دا ټیم کې با یو اعلان کوون کې اعلان وکي چې اکی دي شي د الله تبارک وتعالى د طرف نه پرشتي فاذن مؤذن بینهم اعلان بو کې یو اعلان کوون کې په منځ د دې کې اللعنت الله چې لعنت الله تعالی علی الظالمین په ظالمانو باندې دا لعنت سبب ولی وګرځیدو لعنت سبب د دې وګرځیدو چې د الله د وحدانیت ته مسلې منل په دنیا کې هغه ورته نو نصیب شوی نو چې کوم انسان ته د الله د وحدانیت ته مسلې معرفت نصیب نشي هغه په شرک یا مختی د نه بل ظالم او مستحق د لعنت بل څوک نشته نو مستحق د لعنت وګرځیدل په سبب د انکار د مسلې د توحید نه او په سبب د کفر او دارنګي د اسلام نه خلاف چلیدو باندې او وستر تخی چې آیا د دې خلکو کار سو په دنیا کې د ظالمان ولیو دا خلک د دې اغا صفاتونه در تخی نو فرمای الزینا د ظالمان اغه کسان دي د اعلان چې به وکي پرشته چې لعنت الله په ظالمانو نو ظالم څوک دی نو الذين دا ظالمان هغه کسان دي يسدون عن سبيل الله چې بندولې خلق د الله د دین نه د الله د لارې نه ويبغونها عوجا او لټولې دل را کوغوالې وهم بالاخره او دوی په اخرت کې او دوی په اخرت باندې کافرون انکار کوونکي او الله تبارک وتعالى فرمایي چې د ظالمانو کار څه دی او په سبب د دغه ظلم او د زیاتی مستحق د لعنت ولی وګرځیدل د الله د کتاب نه خلق منی کو د الله د دین نه خلق منی کو د الله د توحید د مسلې نه خلق منی کو نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى وی وګوره د الله تبارک وتعالى د عذاب او پلانت او دارنګ د الله تبارک وتعالى فګریفت کړهل او د دې بندول سره سره د الله د کتاب او د الله د دین نه هغه بندول سکای چې څوک په پدی چلیدل او دا لار اختیار کړی و نو هغه کې به کوواله لټاو چې دا صحیح خلق نه دی نو دا غي ذکر کوي و یبونها ایواجا او لټاو به د لارې لره کوواله چې دا لار د اسلام چې سیده لار و نه غلار و دا به خلکو ته کغخ کار کوله چې دا خو اختلاف پیدا کوي دا تاسو ته توحید توحید مسلې چې کوي دا تاسو ته سنت سنت مسلې چې کوي دا خو په کلی کلوي غي کې جګ جنگ جګړه جوړي دا خو کوک خلک ته دا ناکاره خلک ته او د دې ذکر چې کم دی ها الله تبارک وتعالى وایي په سورۃ المؤمنون کې 109 نمبر آیات کې او 110 نمبر آیات کې د دې ذکر کوي چې تاسو زما یو ډله وا چې تاسو به غي تسپک قتل او غیبه د الله د توحید په مسله باندې او د قران په احکام باندې او د نبی علی السلام په طریقو باندې بچلیدل او تاسو به غي تسپک قتل نو دا غي باره کې سورۃ المؤمنین کې الله تعالی فرمایي انه کان فریق من عبادی یقینا و یو ډله د بندګانو زمانہ یقولون چې ویل باغی ربنا ای رب زمنګا آمنا مونږ ایمان راوړې دې فغفر لنا نو بخنه وکې مونږ ته ورحمنا او رحم وکې په مونږ باندې و انت خیر الراحمین او ته غره رحم کوونکې داسې زما یو ډله وا چې یو خدا چې ایمان را وړو بل دا چې زمانه همیشه د پاره د خپل ګناهونو ماپای به غوښتې دلی او دارنګي د الله د رحمتونو سوالونه به کول چې الله په موږ باندې رحم وکړي. نو د دغه خلکو سره تاسو څه کړیو چې تاسو زما دین کې کوګوالی لټاو او زما دین والا ته چې کوم نه نسبت ته کوګوالی کاو؟ نو پتخذتموهم سخريا، نونیول تاسو دغه ایمان والا ولر پټو کو باندې، حتا انسوکم ذکری، تر دې چهر کرتا تاسو زما کتاب، وکنتم منهم تضحکون، او وی تاسو د دې سره ټوکی کوون کی کله چې زما بندگانو د حق پیغام بیانو نو ټوکی ټکالی به ور سره کولې. خو د حق پرس کار دادې چې په دې بده سکار نه ساتي، دی به همیشه د پاره د حق دعوت خلکو له ورکوي، او د الله د دین مسله به رست رضا مخ په وړاندې باندې بوزي چې یاره څومره خلک زیات ته الله تبارک وتعالی د مسلې نه خبر شي. اگر که خلک یې تنګۍ د دې وجې نه هغه سالک وي، عرفی تم اندیش سغو غایره کویبان، اواز سگا کم نکند رزق گدارا، وی ها رکیبا، وی د رکیبانو د چغو نه چکم دی ها میریگا، یعنی رکیبان خو چغی به وهی خو ته د دې د چغو نه میریگا. ته ګورې نه چې سپی ډیر غافي، خو آیا د سپو غفلو چکم دی د پکیر په رزق کې څه کمی راوستی ده؟ نو هسې نه چې ویریږي. نو د دې وجې نه د الله تبارک وتعالی دین بیان کوه، ونه یریږي د چا د غفلو نه، که څوک درپسې غافي، که څوک درپسې پروپیګنډي کوي، که څوک تې تنګوي، که څوک تې د کلي نه وباسي، خو ته چېرته د الله تبارک وتعالی د دین نه او د مسلې نه کلار مشي. او فرمایي الله پاک، انی جزیتهم الیوم، نن ورځ زه بدله ورکوم دی لرا، بما صبرو، په هغه څه باندې چې دیک لک شوی وو. لپس د صبر یې راوړو د څه د پاره؟ چې روزانه به ورته تکلیفونه خلکو ورکول، او دی د الله د دین د پاره کلک ولاړو او صبر به یې کو. انهم هم الفائزون، یقینا دی چې دی کامیاب دی. الله تبارک وتعالی وی دی کامیاب دی، او دنیا کې ولا دی چې کم دی مختلف قسم تکلیفونه رسول غواړي، او دی ته د کوګوالی نسبت کوي، او دین ته د کوګوالی نسبت کوي. و یبغونا عوجا، او لټی دی لره کوګوالی، و هم بالآخرت، او دوی په آخرت باندې کافرون، کفر کوونکي دي. ولې؟ که آخرت یې منلې چې سبا به موږ د الله تبارک وتعالی په حضور کې حاضریږو، او موږ نه به د دې تپوس کیږي چې تاسو زما بندگانو سره ولې ټوکې ټکالې کولې، تاسو زما دین ولې خلق ته بندو، تاسو زما دین ولې پاغې کې کوګوالی لټاو، نو آخرت منی نه. وی سبا آخرت چرته دی؟ الله تبارک وتعالی وی دا په آخرت باندې انکار کوونکي دی پته به وتو لګي. و بینهما حجاب، او په منځ د دې کې به پرده وي، وعلی الاعراب، او په هغه دیوال باندې رجال سړی به وي، یعرفونا، پیجنی به دی هر یو لرا، کلن هر یو لرا، بسیما هم په نخود دوی مانده. و نادو اصحاب الجنت، او از بو کی خواندانو د جنت تا، ان سلام علیکم، چه سلامتی آدی وی پتاسو مانده، لم یدخلوها، او نبی داخل شوی دا اصحاب الاعراف، و هم یتمعون، او دیبت مساتی، سنگای چه مخکی دا اهل النار او د اهل الجنه مکالمات او خبری ذکر کړي، نه دلته د اصحاب الاعراب چې د جهنم او د جنت تر منځ چې نسبت ورته دلته د اعراب د دیوال کړي دی، ا د هغې چې کوم حیثیت دی الله پی پوهیږي. هلته به څه کسان ولاړي چې دی به نه د جهنم طرف والی او نه به لا د جنت طرف والی. د دې متعلق ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، او د نور السلف صالحین نه منقول لی چې د کم خلکو نیکی درنی نغی جنتیان، او د کم خلکو بدی درنی شی نغی جهنمیان. خو دومره ده چې عصات المؤمنین، هغه ناپرمان مؤمنین چې د ګناونو په وجه باندې جهنم ته وغورځیږي، الله تبارک وتعالى به په خپل رحمت سره د جهنم نه راوباسي. نور د دین علاوه هغه خلک چې د هغې د نیکو او د بدو ټول برابر شي، نو وایي چې د دې نه هغه مراد اصحاب الاغراب والی دي، او دی به تمه ساتي چې دی جنت ته به الله تبارک وتعالی دننه کی. نو دی به په دغه عراب باندې او دی به پیژني دې خلکو لرا چې یاره دکې د جهنم نخه ده، ولی چې د هغې شکلونه به حال په خپله د هغې د مخونو او د هغې د جسم نه به دا نخې نخانې څرګندېږي چې دا جهنمیان دي. او بل طرف ته چې وګوري نو هغه جنتیان چې د هغې نخې نخانې به امخکاری، نو دی به چې کله جنتیانو ته وګوري نو ورته به ووایي چې سلامت یادی وي په تاسو باندې، تاسو هغه خسته ځای ته روان یی او په تاسو دې د الله تبارک وتعالی د طرف نه هرکلی سلامت یادی په تاسو باندې، او دی به لا په خپله داخل شوي نی او تمه به ساتي چې موږ به دې جنت ته دننه شو. و اذا صرفت ابصارهم، او کله چې واوړي سترګې د دې تلقا اصحاب النار، په طرف ته خاوندانو د اور، قالو نو وایي به دي ربنا ای رب زمنگا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، مگر زای منگ لرا قوم د ظالمانو لرا. کله چې د دې اصحاب الاعراف دې خلکو کې د نخو فزریه سره دې ته پته ولګي چې دا جنتیان دي دا جهنميان دي، نو د جنت والو د پاره مکالمه دا چې په تاسو دې سلامتی آي، تاسو خپل ځای ته روان یې، او بل طرف ته چې څنګه حالت بدلیږي او دې سترګې واړی نو جهنميان به په جهنم کې ویني. نو چې ویني نو الله ته به سوالونه شروع کی چې الله موږ د دې جهنميان والو نه نکی چرته، موږ د دې ملګری نه کې، موږ د جهنم نه بچو ساتي. نو د دې وجه نه دا هغه څلورمه خبره چې د جنتیانو او د دوزخیانو ترمنځ کوم مکالمې وي، نو دنیا کې الله تبارک وتعالی موږ ته وښودلې چې سبب یا افسوس په دې باندې انسان کوي چې او خو کزه د هغه خلکو ملګری هم کوم خلکو چې د الله تبارک وتعالی د دین حق ملګرتیا کولا، افسوس چې زه د دې ملګری شوی وی، نن به زه د هغه خلکو سره په عذاب کې شریک نیم کم خلک چې د قرآن او د سنت نه خلاف وو. او دغه رنګ اصحاب الاعراب وګوره هغیم دا هغه ځای کې به د الله تبارک وتعالی په حضور کې د دغه خلکو نه پناه غواړي، کم خلک چې په سبب د کفر او د دین ته د کوګوالي د نسبت کولو او د دې دین نه د خلکو بندولو لپاره اغي خوندان د جهنم ګرځیدلی دي، د دغه جهنم د اور او د عذاب نه پناه غواړي. الله دې مونږ ته په دنیا کې د دې فهم نصیب کی چې مونږ د حق پرستو او د قران او د سنت ملګری شو، او د دې ملګرتیا وکړو چې سبا د الله تبارک وتعالی د نعمتونو او مستحق ګرځو. الله دې نصیب کی. ونادا اصحاب الجنه، اواز بهو کی خاوندان د جنت، اصحاب النار خاوندان د اور ته، ان قد وجدنا یقینا تحقیق اومندل منګه ما وعدنا ربنا اغا چې وعده کړی و موږ سره رب زمون حقا فرختیا، فهل وجدتم ما وعد ربكم، نو آیا اومندل تاسو اغا چې وعده کړی و تاسو سره رب تاسو حقا فرختیا؟ قالو وبوی دا جهنميان، نام او موږ اومندل. فأذن مؤذن بينهم، إعلان بوكي إعلان كونكي پمنز ددي كي اللعنة الله، چلانت الله تعالى على الظالمين، فظالمان ما ندي الذين دا ظالمان آغا كسان دي، يسدون عن سبيل الله، چبند ولي خلق لرا دا الله دي ديننا دا الله دي كتابنا دا الله دي لارنا، ويبغونها عوجا، ولطول دي لار لرا كوغوالي دي دين لرا دي قرآن لرا دي اسلام لرا، من رب العالمين وهم بالآخرة كافرون، او دی پا آخرت ماندی انکار کون کی دی، وبینهما حجاب، او پا منز دی دوارو کی با پردوی، وعلى الاعراب رجال، او پا آغا دیوال باندی بسڑی، یعرفونا چی پیجنی بدی، کلن هر یو لربی سیما هم پا نخل دی باندی، چی دا جنتیان دی او دا جهنمیان دی. ونادو اصحاب الجنت، اواز بو کی خواندانو دا جنت تا، ان سلام علیکم چې سلامتی یادی وی پتا سبان دی لم یدخلوها نبوی دی داخل شوی دی جنت تا وهم یطمعون او دی بتمساتی کمرات اصحاب الاعراب شی ندی ولا داخل شی نی تم بساتی او کنا دغه جنتیان چې دی په نخو باندې او پی جان دی دل او دی ته د سلامتی आवाज وکو نو دا جنتیان بلا داخل شوی نی او دی بتمساتی د دی جنت وإذا صرفت أبصارهم أو كلاچي واوري سترگي ددي نظرونه ددي تلقاء أصحاب النار فتربت خوندان دور قالوا نوای ودي ربنا اي رب زمنگا لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر زي من سر د قوم ظالمانونه